بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. موږ د لوی الله په خاص توفیق او فضل سره په 15 درس کې د نقشبندي سلسلې د تعارف او د هغې د بعضې یو مرکزی عقایدو د تردید څخه فارغ شو. اوس غواړو چې په دې 14 درس کې د هغو څلورو سلسلو څخه د یوې بلې سلسلې تعارف او تاریخ ذکر کړو چې هغې ته قادریه سلسله وایي، چې دا هم د صوفیانو ترمنځ بې حده مشهوره او محترمه سلسله یادیږي. دې سلسلې ته قادریه ولې وایي؟ ځکه دا نسبت دی قادر ته. نو دا ځکه چې صوفیان په خپل ګمان د دې مقتدا او مؤسس هغه شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله ګڼي. دغه عبدالقادر څوک و، څنګه سړی و، د کومې عقیدې خاوندو؟ نو راځو او اول د ده مختصر تعارف ذکر کوو. د ده خپل نوم همدا عبدالقادر دی. سلسله د نسب دا د عبدالقادر ابن ابي صالح ابن عبدالله الجیلی الحسنی رحمه الله، چې د مشهور قول موافق دا په 12 ربیع الثانی په کال 1400 هجری کال کې پیدا شوی، چې د میلادي د 1020 کال سره سمون خوري. بیا د راجح قول موافق دا په جیلان علاقه او منطقه د ایران کې تولد شوی، سره لدی چې دا هم ویل کیږي چې دا په جیلان منطقه د عراق کې تولد شوی، خو مورخین لومبه قول قوی ګڼي، والله اعلم. دا بیا بغداد ته په کال 1400 هجری کې راغلی، چې دغه وخت بغداد د تصوف مرکز و، او هلته بیا په کال 1516 هجری کې وفات شوی دی. د ده ټول اولاد 9 سره و، چې 20 له هغوی څخه نارینه او 22 زنانه وي. له مشهورو استادانو څخه ابو سعید المخرمی و، چې د هغه د وفات نه بعد بیا دا د هغه په مدرسه کې درس او تدریس ته کیناسته. بیا مسلمانان ورونو دا یاد لري چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله متعلق معلومات دو قسمه دي. یو د هغه مصادر او مراجع څخه لاس ته راځي چې هغه اهل سنه والجماعه لیکلي دي. دویم د هغه کتابونو او تاریخ څخه چې د تصوف والاو لیکلي. خو مونږ دلته اهل سنه والجماعه ته ترجیح ورکوو د څو وجونا. اول، دوی دروغ نه وایي. دویم، غلو نه کوي. دریم، بې سنده خبرې نه کوي. څلورم، سند کې کوشش کوي چې ثقه راویانو نه روایت وکړي. پنځم، دوی اهل حق دي. خود دی برعکس چې صوفیان دي، نو هغوی په دې 15 ذکر شو او صافو کې پاتې راغلي. د صحیح او د موضوعي ترمنځ فرق نه کول، خو پرېده پرېده چې د غلو کچه پکې دومره زیاته ده چې په خپلو کتابونو کې د شیخ عبدالقادر رحمه الله پسې داسې داسې کشفونه، کرامتونه، واقعات او حکایات ورچسپان کړي چې نقل کې خو نشته نشته چې عقل ترېنه هم نفرت او کرکه کوي. نو بناء على هذا، رازو او د شیخ عبدالقادر رحمه الله مختصر سیرت، عقیده او منهج دا به د اهل سنه والجماعه د کتابونو څخه ذکر کړو. علامه ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه 12 جز 252 صفحه کې فرمایي: الشیخ عبد القادر ابن ابي صالح ابو محمد الجیلی ولد سنه 70 و 400، ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه على ابي سعيد المخرمي الحنبلي، وقد كان بنا مدرسه فوفزها الى الشيخ عبد القادر، فكان يتكلم على الناس بها ويعظمهم، وانتفع به الناس انتفاعا كثيرا، وكان له صمت حسن وصمت غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دا فرمی وی شیخ ابو محمد عبدالقادر جیلی داد ابو صالح زوی دی، چې په 1400 کال کې پیدا شوی. دا بغداد ته هم تللی، هلته د حدیث سما کړی او د ابو سعید المخرمی نه علم حاصل کړی، او مخرمی مدرسه جوړه کړه چې هغه عبدالقادر ته وسپارله، چې د هغې په سبب ورته په خلقو کې شهرت ترلاسه شو او خلقو ترې نه ډېره فایده حاصله کړه، او د ده تعظیم به کولو او د ده ډیر خیسته خوی وو او خاموش به و، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وخت کې به یې خبرې کولې. علامه ذهبي د سمعاني رحمه الله نه د ده متعلق په سیر و اعلام النبلا 15 جز 31 صفحه کې نقل کړي چې سمعاني رحمه الله د جیلاني رحمه الله په باره کې فرمایلي: امام الحنابلة و شیخهم فی عصره فقیه صالح دین خیر کثیر الذکر دائم الفکر سریع الدمعة. وایوی عبدالقادر جیلانی په خپل وقت او زمانه کې د حنبلیانو امام او شیخ فقیه او صالح انسان او د غوره دین خاوند و، ډیر ذکر کوونکی او د الله په قدرتونو کې به همیش فکر کوونکی و او ډیر وخت کې تویونکی و. د ده متعلق حافظ ابن رجب الحنبلی رحمه الله په ذیل طبقات الحنابله جز 2 صفحه 190 کې فرمایي: کان الشیخ عبدالقادر رحمه الله فی عصره معظما یعظمه اکثر مشایخ الوقت من العلماء والزهاد وله مناقب و کرامات کثیره. شیخ عبدالقادر رحمه الله وی په خپل عصر کې ډیر لوی شخصیت و، د وخت اکثر مشایخ علما او زهاد به یې احترام کولو، د ډیر مناقب او کرامات دي. عزتمندو مسلمانانو، د دې تفصیل نه مغرض دا دی چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا د اهل سنه والجماعه د ائمه او علماو څخه و. دا چې بغداد د تصوف مرکز و دغه وقت، او د شیخ رحمه الله ورع او تقوا هم مشهوره وه، نو صوفیان راولګېد او دی د تصوف دغې سلسلې ته منسوب کو چې د قادریه په نوم مشهوره ده، او په حق کې ورته داسې د غلو نه ډکې واقعې او د شرک او کفر نه ډک داسې څه منسوب کړل چې هغه پرې چا په خوب کې هم نه و لیدلی وي، خو لا لرې خبره ده. نو حق هغه هم دا خبره ده چې خپل شیخ محلا قطعا نه صوفي و، نه یې تصوف ته کار کړی و، او نه ترېنه د تصوف دغه معروف او مشهور تعبدي اعمال او اورات ثابت دي. او دا خبره چې مونږ کوو، نو د دې څو وجوهو څخه کوو. اوله وجه دا ده چې هیڅ د تاریخ او سیرت معتمدو اهل علمو دا نه دي ذکر کړي چې هغه رحمه الله د تصوف په عقیده و، بلکې د معتمدو اهل علمو نه مونږ پورته ثابته کړه چې هغه متبع السنه عالم و، د تصوف هیڅ نسبت هغه ته نه دی کړی. دویمه وجه دا ده چې خپله شیخ رحمه الله دوه مشهور کتابونه لیکلي چې په هغې کې یو کتاب کې هم د تصوف د عناصرو څخه څه نه دي ذکر کړي، او نه یې هغې طرف ته پکې ترغیب ورکړی دی، بلکې په هغې کې د کتاب او سنت په مخالفینو سخت ردود کړي دي. معتزله او جهمیه یې د اهل سنه والجماعه د دائرې څخه خارج کړي دي، او حال دا چې د تصوف ټول عقاید د جهمیه او معتزله او عقاید دي. ډیره عجیبه ده، داسې کس ته داسې څه نسبت کیږي چې هغه په هغې رد او د هغې مذمت او رټنه کوي. دریمه وجه دا ده چې دعوه باید په دلیل، او دلیل باید په سند بناوي. ځکه ابن سیرین رحمه الله به فرمایل چې په ابتدا د اسلام او د خیر په ړومبنیو قرنونو کې به بې سند خبر د قبلولو مستحق وه، ځکه خیر او صدق غالب و او دروغ دا رایج نه و. خو فرمایي چې کله فتنې شروع شوې، یعنی دغه باطلې ډلې د دین او د اسلام په نوم راووتې، نو بیا به چې چا حدیث بیانولو، نو مونږ به ورته وویل چې سم مولنا رجالکم، مونږ ته مو د دې حدیث سند بیان کوي، چا نه مو اورېدلی دی او چا درته بیان کړی دی. نو فرمایي: فینظر الی اهل سنت فیؤخذ حدیثهم وینظر الی اهل البدع فلا یؤخذ حدیثهم. نو بس بیا به اهل سنه او اهل بدع ته پکې کتلی شو، د اهل سنه نه به حدیث اخیستلی شو او د اهل بدع نه به نه اخیستل کېده. دغه ډول د عبدالله ابن مبارک رحمه الله نه په سند سره په الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع د خطیب بغدادی رحمه الله کې په اثر نمبر 1463 باندې نقل دی. هغه فرمایي: الاسناد عندي من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء واذا قيل له من حدثك بقي. سند وي زما په نيز د دين څخه دی، که چرته سند نه وي نو خام خواب ویلې هر هغه چا چې سي خوخوي نو هغه به ویلې، خو چې کله دته ویلې شي چې چا درته ویلې دي، نو بس بن به پاتې شي. نو زمون غرض په دې ثابتولو سره عزتمندو دادې، کوم خلقو چې د شیخ جیلاني رحمه الله نسبت تصوف تکړې، نو هغه ټول هغه خلق دي چې د تصوف په عقیده سمبال دي. په دې دعوی د بي سند متونو او د بي دلیل اعتقاد او د منګړو حکایات او د نه منونکو واقعات نه بغیر په لاس کې نور هیڅ نه لري. نو چې صوفیان ابو بکر، عمر، عثمان او علي او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په تصوف کې حسابوي او دا کار ورته شرم نخکاری او نه ورته په دې دروغ ځان بدکاری، نو عبدالقادر رحمه الله خو یو عالم دی د امت، هغه باندې خو بیخي بریک نه نیسي. نو همدا وجه ده چې په جناب شیخ رحمه الله باندې دې باب کې ډیره افترا شوې ده. علامه ذهبي رحمه الله په 15 جز 115 صفحه د سیر و اعلام النبلاء کی فرمائی، قلت لیس فی کبار المشائخ من له احوال و کرامات اکثر من الشیخ عبد القادر لیکن کثیرا منها لا یصح وفی بعض ذلك اشیاء مستحیلا. وی او ز یعنی زہبی وایم چی نشت پا مشران و مشائخ کی داس سوک چی دهاغ حالات و کرامات دیر وی ده شیخ عبد القادر نا، خو دیر دهاغ سخ صحیح ندی او بازو کی خدا سی سدی چی باطل دی یعنی ده منلو ندی. دغه ډول ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه دولسم جز 252 صفحه کې فرمایي، وکانه فيه تزهد كثير وله احوال صالحه ومكاشفات ولاتباعه واصحابه فيه مقالات ويذكرون عنه اقوالا وافعالا ومكاشفات اكثرها مغالات وقد كان صالحا ورعا وقد صنف كتاب الغنيه وفتوح الغيب وفيهما اشياء حسنه وذكر فيهما احاديث ضعيفه وموضوعه وبالجملة كان من سادات المشائخ توفي وله 90 سنة ودفن بالمدرسة التي كانت له. دا فرميوي شيخ عبد القادر رحمه الله كي زهد ديرو او دد صالح احوال ومكاشفات شتا او دد ملغرو او اتباع او دد بارك دير اقوال افعال او داس كشفون ذكر كدي چي اكثر لهغي سخد غلون دك دي خو هغي يقيني تورسر صالح او تقوادار انسانو او هغي غنية كتاب وفتوح الغيب كتابون هم لكلي چي پهغي كي خ اشياء هم ذكر دي خو ضعيف او موضوعی احادیث هم پکې ذکر کړي، خو فی الجمله د مشران و مشایخ څخه وفات شوی دی په داسې حال کې چې 90 کال عمر وو او په هغه مدرسه کې دفن شوی چې د دوه. نو وګوره عزتمندو، معتبر علما هم دا خبره کوي چې د شیخ عبدالقادر رحمه الله عقیده درسته وه، البته هغه باندې د کشفونو او کرامتونو ډیر واقعات باطل غیر صحیح او د غلونه ډک داسې حکایات ورتپل شوي دي چې د منلو نه دي. نو که یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کوي، نو واجب بولو چې د سند د صحت تحقیق او تفتیش وکړو. نو د بل چا د اقوالو او افعالو څنګه بې دلیل او بې ثبوته هغوی ته د هغه نسبت صحیح وګڼو؟ بیا داسې څه چې یو انسان د هغه عقیده او دین ګرځوي. نو خلاصه دا عزتمندو، شیخ عبدالقادر رحمه الله په زهد ورع تقوا او نیکیو کې عالمی شهرت لرلو، د اهل سنه والجماعه د علماو څخه یو جید عالم او د صحیح عقیدې او منهج خاوندو چې د هغه دغه واړه اوصاف مورخینو ذکر کړي چې بعضې له هغې څخه مونږ مخکې ذکر کړل، چې دا قوي دلیل او ښکاره قاطع ثبوت دی د دې خبرې چې شیخ رحمه الله نه صوفي و او نه یې صوفیت ته دعوت ورکړې، بلکې هغه ته د دې نسبت او د ده په نوم سلسله نومول د دې داسې مثال دی لکه روافظو چې د امامت د عقیدې نسبت او د هغې امام بانی او مقتدا علي رضی الله عنه او د هغه اولاده ګڼلې ده، او د هغه څه نسبتونه یې ورته کړي چې که علي رضی الله تعالی عنه خپله په دې کار او عقیده څوک لیدلی وی نو ضرور به قتل کړي وي. هم دا ډول لکه څنګه چې نقشبندي صوفیانو د خپلو صوفیانه اعمالو او افعالو او اورادو نسبت ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته کړی دی، چې د دوی د دې نسبت تغلیط او تردید مونږ په خپل مقام کې ذکر کړی دی، والحمد لله رب العالمین. نو ان شاء الله تعالی بالجزم وایوک بالفرض شیخ عبدالقادر رحمه الله د قادریه سلسله نظریات عقاید او اعمال لیدلی وی، نو د دې د خاوندانو به ضرور تکفیر کړی وی او په خلاف به جهاد ترا پورته شوی وی. نو دا شو عزتمندو، تر دې ځایه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعارف او د هغه د عقیدې متعلق وضاحت. اوس راځو دویم بحث ته، واغه بحث د قادری سلسله د تعارف دی. نو دا خبره خو د مخکې بحث نه په یقیني تور سره معلومه شوه چې شیخ عبدالقادر رحمه الله د تصوف د افکارو مخالف، د سنت او اهل نه په منهج او عقیده مشرف انسانو، نحسبه کذالک والله حسیبه. خو بیا هم صوفیانو بلا دلیل د هغه په نوم د تصوف د سلسلو څخه دغه سلسله د هغه پسې منسوب کړي او د هغه په نوم یې نومولې. نو راځو د دې سلسلې مزید تعارف په دې فصل کې ذکر کوو. قادریه سلسلې ته قادریه ځکه وایي چې قادری صوفیان په خپل ګمان سره د دې سلسلې د تصوفي اعتقاداتو او تعبدي اعمالو نظریاتو باره کې دا باور لري چې دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ته د علي رضی الله تعالی عنهنا سلسله وار سند باندې را رسیدلی، ځکه دوی د دې سلسله سند په خپل زعم او ګمان سره تر علی رضی الله عنه پورې غنی. خو مونږ دلته هم د نقشبندي صوفیانو د دعوی غوندې د قادری صوفیانو دا دعوه هم هسه په خوله دعوه غنو، ځکه حقیقت سره هیڅ تعلق نه لري، ځکه مونږ حق لرو چې وپوښتو چې دا سند چرته دی او د حدیثو کوم کتاب او کوم مورخ ذکر کړی چې دغه سلسله د علی رضی الله عنهنا تر د عبدالقادر رحمه الله پورې پکې ذکر شوی وي. دویم هغه عقاید چې قادریانی لري، یو سوک د علی رضی الله عنه یا د حسن او حسین رضی الله عنهما یا د زین العابدین نواخله تر حسن العسکری رحمهم الله پوری دیو کس نه په صحیح سند سره صرف یو عقیده د هغه قائد سره پیش کی لمر بد مغرب نه راپورته شي خودغه بسوک پیش نکړی شي. دریم دا چې دوی د دې سلسله په سند کې بیخی بی عینه د روافض لار اختیار کړي، هغه چې د امامت د عقیده او خپل کفری عقاید د پاره تر جناب علی رضی الله تعالی عنه پوری کوم سند د کوم رجال ذکر کوي بی عینه سفیان هم په هماغه سند د هماغه رجال دغه کړي تر د علی رضی الله تعالی عنه پوری ذکر کوي چې د هیڅ محدث او د هیڅ محقق په تشفی او تسل نکیږي چې دا د تصوف والا او د روافض سره د مشابهت له صورتونو څخه یو ښکاره صورت دی. الغرض دغه قادری سلسله بیا په عراق، مصر، ترکیه، یمن، سومال، هند، پاکستان، مغرب او د سودان غربي جانب او د افریقیا په بعضی علاقو کې منتشر شوی سلسله ده. بیا د دینه چې کومې فرعي څانګې او طریقې خورې شوي نو هغه ډېرې زیاتې دي چې معظم عقاید د ټولو یو دي، خو البته په فرعي طور سره هره طریقه د خپل کلي منطقې او پیر او شیخ په نوم او نسبت نومول شوی او هغې ته منسوب شوی ده. نو هغه فرعي طریقې چې د قادری سلسلې نه خورې شوي دي دا دي: یافعیه، نابلسیه، رومیه، عروسیه، صمادیه، عزیزیه، هندیه، مقدسیه، اشرفیه، فضلیه، عرکیه، بودشیشیه، مشارعیه، عربیه، خلوصیه، شرعیه، نیازیه، بریلویه و غیرها. نور هم ډیر فرعی لري چې د قادری سلسلې نه خورې شوی دي. د یادونه وړ ده چې وایو چې بریلوی طائفه د قادری صوفیانو هغه متشدده صوفی ډله ده چې شرکیات او کفریات په پاکستان، هندوستان او افغانستان کې د وقت او عصر د بلې هرې ډلې د صوفیانو نه ډیر زیات جلی ښکاره او بدیهي دي. اوس دا چې قادری ډله د کومو عقایدو حامله او عامله ده، نو ان شاء الله تعالی چې دا به پر روان درس کې ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. أيزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي.